Jeg står her i den lille landsbyen Ogel... Mol... Jeg står her i den lille landsbyen Ogel... Nei. Jeg står her i Afrika, og sammen med meg står den berømte journalist og oppdagelsesreisende Henry Morton Stanley. Og Stanley, de jo her i Afrika for å lete etter Dr. Livingston, formodig. Dr. Livingston, antageligvis. Nå, hva mener du med det? Tenk den. På forsiden av alle verdens aviser. Min berømte replikk når jeg møter ham. Dr. Livingston, antageligvis. De mener antageligvis Dr. Livingston, formoder jeg. Nei, Dr. Livingston, formoder jeg, antageligvis. Vel, men Stanley, hvorfor leter de egentlig etter Dr. Livingston? Ja, det gjør jo alle her nede, det. Han den eneste legen i 200 mils omkrets. Men Stanley, de har jo allerede lenge lett etter Dr. Livingston, formoder jeg. Ja, men de vet, det bedre sent enn aldri. De mener det bedre sent enn alvor, formoder jeg. Nei, bedre sent enn alvor, antageligvis. Ja, velkommen til Bedre sent enn alvor.